राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2001 तद अनुसार 15 मई 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम छठाध्याय का 25वां श्लोक आता है। शनै शनै रूपरमेत बुद्ध्या दृढ़ीतया आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित् विचिन्तये। शनै शनै उपराम उपराम न राग हो न द्वेष हो न प्रेम हो न वैर हो न अच्छा है न मंदा है वो मतलब नहीं सब उसमें उपराम हो जाए। उपराम में राग द्वेष नहीं होते तटस्थ हो गए। शनै शनै उपराम में जल्दबाजी नहीं करे धीरे धीरे सही उपराम है। बुद्धि रहते हैं सात्विक बुद्धि और सात्विक धृति है और सात्विक धृति से बुद्धि को भी सात्विक बना करके उपराम हो जाए। फिर आत्मसंस्थम बनेगा परमात्मा तत्व एक सब जगह सभा परमात्मा सब जगह समान रीति से सदा परिपूर्ण है ये मान लो। जो विशाल सिद्धि बात है एकदम सब जगह परिपूर्ण समान रीति से परमात्मा ये ऐसा मन कर ले मन में ऐसा करे और चुप हो जाए कुछ भी चिंतन न करे न भगवान का चिंतन है न आत्मा का चिंतन है न अनात्मा का चिंतन है न संसार का चिंतन है न किंचित भी चिंतित कुछ भी चिंतन न करे। अगर हो सके तो कुछ भी चिंतन न करे। पहले बता देगा आत्मसंस्थम मन कृत्वा मन को कह दिया कि सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है फिर है चिंतन नहीं करे ये है तब मान करे फिर कुछ भी चिंतन न करे। कुछ करने से कर्तृत्व आता है कर्तृत्व आने से कर्म बनता है कर्म बना हुआ है तो उसे भोग होता है अगाड़ी उसका नतीजा होता है। कुछ भी न करे जैसे आंख देखना है तो देखना है तब आंख चाहिए देखना ही नहीं है तो आंख की जरूरत ही नहीं है सुनना नहीं है तो कान की जरूरत ही नहीं है तो कुछ देख रहा नहीं कुछ कर रहा नहीं सब ये सर्वोपरि बात है। छठे अध्याय का 25वां श्लोक शनै शनै उपरमेत बुद्ध्या दृढ़ीतया मनो धैर्य रखे हाथ प्रसन्न मन पहले क्रिया शब्द है इन्हें मान लिया फिर चिंतन करे चिंतन करे तो प्रकृति का संग हो जाएगा। कुछ भी करेगा तो कर्तृत्व आ जाएगा कुछ भी न करे कुछ भी चिंतन न करे। अगर हो सके तो निद्रा का आदर्श ये कुछ नहीं, एकदम जागृति साफ सरल बुद्धि है, मन साफ है, कुछ भी चिंतन नहीं करे। चिंतन करने का सब का सब आत्मसंस मना करता आ गया। सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है, बस चिंतन न करे। एक मान ले बस कुछ भी चिंतन न करे। चिंतन करेगा तो दूर हो जाएगा। परमात्मा का भी चिंतन करने से परमात्मा से दूर होता है, और चिंतन छोड़ने का आग्रह करे तो भी दूर होता है। न छोड़ना है न पकड़ना है, कोई आग्रह नहीं, मन का कुछ आग्रह है ही नहीं, मन में कोई संकल्प नहीं क्या करना है क्या न करना है। नैव तस्य कृतेनार्थ न अकृते नैव कश्चनः, न करने से कोई मतलब है न करने से कोई मतलब है, नहीं किसी व्यक्ति साथ से संबंध है। चुप चुप होना, शांत होना, कुछ भी चिंता न करना, ये बहुत बड़ा साधन है, बड़ा श्रेष्ठ साधन है। अगर ये आ जाए समझ में, अपने में बंटी में आ जाए तो बहुत बड़े साधन है। ये नहीं मन से तो आगे ये तो निश्चित अभ्यास होता है। अगर ये बंटी आवे तो कुछ भी चिंतन आवे, ये बहुत बड़ा साधन है, बहुत उत्तम साधन है, बहुत श्रेष्ठ साधन है। तत्काल परमात्मा की प्राप्ति है, तत्काल एक क्षण, क्योंकि परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, उसमें क्रिया नहीं है। जल समान भरा हुआ जल हो और शांत जल हो, कोशिश तो परमात्मा में स्थिति हो जाएगी। स्वतः कुछ भी चिंतन करना ये प्रगति है, प्रगति के संबंध में। मेंढ दो मेंढ चार मेंढ पांच मेंढ रह जाए, बहुत विलक्षण साधन है। ना किंच यह चिंतन का दूसरा सब आत्मसंस्तव मन कृत्व इसमें आ गया है। भी दो तरह का होता, एक नहीं एक है। ना सतो विदिते भावो ना भावो विदिते सता, असत की सत्ता नहीं है, सत की अभाव नहीं है, तो एक असत एक सत है, वो सापेक्ष है हुआ। ये भी ठीक है पर इससे भी बड़े निरपेक्ष, तो है दो तरह का है। नहीं की अपेक्षा है उसमें चिंतन होता है, यह सापेक्ष है नहीं है निरपेक्ष है। स्वतः स्वाभाविक अनंत ब्रह्मांड से उत्पन्न होते हैं और सबके सब उत्पन्न और हीन हो जाते हैं। वो तत्व है जो का क्यों रहता है, परमात्मा तत्व वो है जो रहता है। जैसे आकाश में बदल आते हैं, गलना होती है, बिजली चमकती है, वर्षा होती है, ओला गिरते हैं, बर्फ गिरती है, सब क्रिया होती है, परंतु आकाश में शायद कोई संबंध नहीं। सब हो जा करना भी हो जाए सब के बरसा भी हो रही है उड़ाई भी डर रहा है कि बड़ गिर रही है सब हो जाए पर आकाश है जो कहते हो आकाशवत सर्वगत से नित्य आकाशवत सर्वगत से नित्य बहुत बढ़िया साधन है ये साधन न हो तो ये तो ये तो निश्चलती जहां जहां बन जाए और वहां से परमात्मा में लगा ये साधना है इसके बाद साधना आती है और जितना साधना करना है इस स्थिति के लिए यदि ये आ जाए तो फिर साधना कुछ भी लय समोदये चित्तम विक्षितम समेत होना कार्यक्रम आता है अगर नींद होती हो तो चित्त को जागृत करते नींद आती हो और कई तरह चिंता हो तो शांत करे इसमें कुछ चिंता नहीं करे आप शाम बहुत बढ़िया रहता बड़ा ही उत्तम साधन है इसमें लिखा है कि बहुत आदमी इसको जानते नहीं इस साधन को बहुत जानते नहीं अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी नहीं जानते भगवान की और जो अनुभवी महापुरुष हुए वे जानते हैं सर्वोपरि साधन सर्वोपरि साधन श्रेष्ठ जैसे लय में जागृत करनी और विक्षेप दूर करना परंतु शांत है कुछ नहीं करना ऐसे शांति में मनाया जा तो बिल्कुल चिंता करना कुछ भी चिंतन किया और प्रति माया दो चीज है एक पराशय एक परिश्रम संसार का आश्रय प्रकृति का आश्रय ये पराशय इसे त्याग करना है और परिश्रम है इसका भी त्याग करना है परिश्रम और पराशय का त्याग कर एक परमात्मा है और चिंतन कुछ भी न करे करने से प्रकृति आती है न करने से परमात्मा आते है जहां चित है वहीं से हो जाए चित्त को लाना करना नहीं जहां चित है वहीं से वहां परमात्मा पूरे है जहां आपका चित है वहां पूरे परमात्मा है पूरे पूर्ण परमात्मा अगर कल्पना करो तो वहां क्षण भी वहां है फूल खिला दो मस्तक खिला दो दीपक दिखा दो भोजन करा दो भोग लगा दो जो कुछ है सब कुछ है कुछ भी चिंतन न करो पूर्ण परमात्मा है वहां सबको प्राप्त है जितने प्राणी है भले स्थावर हो जंग हो सब में परमात्मा एक समान समोह सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योसि न प्रिय सब में समान प्राप्त हो न कोई प्रेम का विषय है न कोई द्वेष का विषय है एक क्षण भी एक पलक भी कुछ चिंता करे तो भी बड़ा भारी काम हो गया आलस न हो नींद न हो परिश्रम न हो ये कुछ नहीं जागृति पड़ी है बरोबर सब है स्वाभाविक और चिंता कुछ नहीं चिंता करके संसार हो जाएगा विघ्न हो जाएगा, बाधा हो जाएगी। करने से बाधा होगी, न करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। जहां है वहां ही स्थिर हो जाए, वहां ही परमात्मा पूरे। आपका चित्त जहां है वहां ही चुप हो जाओ, शांत, वहां पूर्ण परमात्मा है। जहां चित्त हुआ चुप, क्योंकि परमात्मा से खाली कोई चीज है ही नहीं। ये बालकपन में ही सुनी थी कि परमात्मा सब जगह है, तीखी सुई ठीक है, इतनी जगह भी परमात्मा से खाली नहीं है। तीखी सुई ठीक है, इतनी जगह भी तो परिपूर्ण है, वो है। तो जहां आपका मन है वहां चुप हो जाएगा, तो तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत बढ़िया साधन है, सबसे उत्तम साधन है। नींद आ रही थी उससे नहीं, उपनाम सौंदर्य आत्मसंसम मन कृत्वा न किंचित विचिन्त्य। ये भगवत चिंतन, सत्संग, शास्त्रों का पठन, तीर्थ यात्रा, भजन, जप जितना है इसी के लिए है। कुछ न करने के लिए करना, करने का वेग शांत हो जाएगा, कुछ नहीं करना, करने का वेग शांत होगा। इस बार ऊपर सुनाई सही हो गए, जल्दबाजी नहीं करे। जल्दबाजी करने से विक्षेप होता है, वो निरपेक्ष है। लोग ध्यान पूछते हैं तो सबसे बढ़िया ध्यान है कश्यप की परमात्मा है, ये याद रखो, कश्यप जी की परमात्मा बहुत बढ़िया है। हरदम कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई देश, कोई काल, कोई चीज, कुछ भी नहीं, सब परिपूर्ण, वो एक है। सब देश में, सब काल में, सब घटनाओं में, सब क्रियाओं में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण अवस्थाओं में, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, समाधि में, चिंतन नहीं, आत्मसंसम मन कृत्व ऐसा मान है, फिर चिंतन नहीं। ऐसे क्षमता स्व प्राप्त करना चाह रहे थे, स्व प्राप्त शांति प्राप्त हुई, फिर चला मान लो। नहीं निराश आते हो तो नाम जप करो, कीर्तन करो, वो कुछ नहीं करने के लिए करना। शास्त्र में कहा है ये उत्तम अवस्था है, ये अवस्था नहीं है, अवस्था से अतीत तत्व है। स्थूल दृष्टि से अगर विक्षेप होता हो, तैते बातें आ जाए हो, तो भगवान का नाम है, परमात्मा है, ऐसा चिंता। अरे ये आ गई बात ठीक समझ में, तो कुछ भी चिंता ना करे। उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंता से तीर्थ यात्रा धमा धमा। उत्तमा सहजावस्था, यह सहजावस्था उत्तम, मध्यमा ध्यान धारणा, धारणा ध्यान ही चाहे। उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंता से तीर्थ यात्रा धमा धमा, यह उत्तम। और ध्यान धारणा में देना और इसलिए सदा इसलिए जाती थी आता ये क्रम है सर्वोपरिषद है सुपर्णशान कुश करने से संसार की प्राप्ति न करने से परमात्मा की प्राप्ति कितना फर्क है करने से संसार की प्राप्ति न करने से परमात्मा की प्राप्ति तीर्थ यात्रा जब से स्थूल यथार्थ चिंतन ऊंचा इसे ऊंचा ध्यान धारणा इसे ऊंचा श्रद्धा सहजा मार्ग सहजगा मार्ग सहजगा सहज सहजा मार्ग सहज सहज गया विश्राम हजार जीव शिव का एक नाम ठाम सहजा मार्ग सहजगा सहज गया विश्राम हर जीव शिव का एक नाम ठाम नारायण नारायण नारायण नारायण